أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سورة حج کے رد شرک فعلیو سرد امثلو ادلونا او بیان د سلورو مسلو حرام حلال نظر د مخلوق او نظر د الله دا سلور مسائل صورت کے بیانے سلور مسائل بیانے سپر گلشتا ریکارڈ ہم دا پر گلشتا ایتی اخیری گنا بیمانا کیا با دلوش رائے پیدا پیدا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا یاد کا چزے ورکڑیما ابراہیم علیہ السلام دا زے پا بیت اللہ کے ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ کے زے ورکڑیو اللہ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا چنم ابرا خدار کے ما سر یوشیں وَتُوَحِرْ بِهِ لِتْوَائِفِينَ او پاک کور زما د پاره د تواب کوونکو زما کور پاک ساته دا الله کور به هر وخت پاک ساتي دا زمونږه غلط ذهنونه دي صفاکیږي نه غلط حالات دي هدي وجه دا ده چې موږ د الله د کورو تعظیم نه وکړي ورسو براشي و من يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب سوچ دا اللہ دا زینو خیال ساتی و دا غزر با اللہ پاک ساتی جمعات دا جے گندہ بین اروخ صفا دا مواج زمان نمبر دا نمبر دا پکے چارہ ہو جا دا اللہ پکر بطا نمبر کے تبا دا اللہ نبادت دا پارا نمبر کے نا اروخ صفا ساتا کپائی کی حضر ای کپائی کی کاغذ ای کائی کی یو سیزی بیلکل صفا او پدے بانی یو عرب خو عمل کرے حرمین شریفین چې معمولی ګن کمځي کتاب خبر نه یاته عملی ګرځي والله سره ور سره معمولی سو بس هغه عمل راشي هغه قالین سالم اوچت کی چې بول بشوی یا کم ګن مندي اواز صفا کی ها قسم قسم سيزونه په هغه صفایو کی او د فاس په بل قالین د پاسه فور کی خوش دا زمونږه ماتو نه دي الله دې مونږ معاف کړي پرواہ پکی نشتا که حالا پکی خزل ورنی که حالا پکی بول کئی که حالا پکی غلط خبر کئی که حالا پکی سسن کئی نا نا دا اللہ دو کور دیر پکوار پکار حالا پکی باز حرامی تو گنم کئی ناکارا غلط خبر غلط کارونا زکا قرآن وی زما کور پاک ساتا دا بیحائینا دا خزلونا دا گندگرینا ظاہر دا خدا سزنری او باطنی دا چې د شرک نه پاک ساته اسنه کدا چې کسو لراولی چاغه د شرک او د بدعات او بیان باغ جمعات کې اون کی دا هوتا غنده کاغه جمعات په شرکیات او بدعات باندې لا سن ووي خپې ووي په بد حالت بې ها او د شرکیات او د بدعات او بوجي بدره اوستي نه اډانه ولي ها طائر بيديال طائفين پاکا کورد ما دا پارا دا تواف کن کو صوفہ کی تواف کئی والقائمین او دا پارا دا ادریدن کو والرکع سجود او دا پارا دا رکو سجد کن کو وعزن فی الناس بالحجیاتو کرجالا والا کل زامر اعلانو کا پا خلقو کے پراتلو دا خلقو بالحج حجتا خلقو تا اعلانو کا پا حج سراف راجبا دا خلق پیغمبر تا تا رجالن پیادا وعلا کل زامرن او پاری او تازی اوخا خوار اوخا بانده یاتینا من کل فجن عمی راجبا دی پاہر او پا هر الله را جورا پلن باندې فجن پلن عميق جورا جوړ قانون دا چې په کملار باندې خلق بار بار زی نو غلار پلن شي ولی اول لار دوری پا غلار باندې بیا گاڑی چریگی نو چې مخې لا گاڑی راشي نو چې گاڑی یو سارتکه نو خامخا یو تر بل طرف ته گاڑی واوري لوړ لار کولاوی کولاوی کولاوی لار پلنیگ او کتکیگ اوم جوریگی دولی پورتکیگی آگی سی پخانی دائنگی دا غیر تیرونو دا گارو سرا خطی زی نو دا غده کتشی کتکیگ نو لار کتا همشی او لن همشی چی پخانی خوشی نو پاگا پخوا لار چر تا پخیوی خود لارو بخالک روانو دا هوس دا الله فضل له سره دا غینه چې منګایي دا ګرانی او لارې په غیر ورونه موټر وی جوړي وازن فناس بالحج یاتو کر جالن والا کل زامر تاجوخه خواروخه تاجوخه کمه ته وي او چوخه او چدا ټپا ټپا هم نه شواله قانون دا دې چې کله یو انسان یو ساروی را خوراک ورکی خاق ازا ورکی او اغل مندم ورکی نو پا اغا مند که دا اغا ساروی نا اغا سوائی وخا پالتو چربی اتلی دیشی اغا ٹوالی او چه کم اصلی وخا دا اصلی اڈوک اقا آئی که پا دیشی او اغا چربی اغا تلی دیشی پالتو وخا تلی دیشی خوشن نو دا سفر بدای کوله نو په دې سفر کې بدای روانو میاشت مزاری بوي نو هغه سارو به ټپ شو تب دا چې آی کې با سوای غوخ نه وا سوای چربی نه وا کوم خپل غوخه ز مناسب د خوراک هغه با وا واذن فی الناس بالحج یا تو کر جالن والا اسم یو سړی خوراک کوي ایک ورزش کوي منډوي کار کوي هغه برابر دي او چې خوراک کوي او په زیناستي هغه راځي یو دغه جوړ شي یو دی وی شي ها نه دي زینا ځه پوره کوي شي او ګرمي ده او سړزی ده خو شي هغه تور او خو خاني سره چې پاغه باندې چربي او واز جوړ شي ښا دا منډه پکار ده دل پکار دي کار پکار ده کله خو شي ورته شنو که شي نن سبا احداد صحت بدن لپاره اصل شي دي وعلى كل زامر ياتينا من كل فجنمي اعلان خلق توکا نو چې دا الله کور ابراهيم عليه السلام جوړ کو نو اعلان څنګه کېد آوا کې هو لوډ سپیکر نه وي افیمون نه وو نیوټن او فیسبوک نه وي او سوچه معمولی یا سیز خبر رسے دنیا دا نیٹ تاور کا بس فیس بک تاور کا دنیا گوٹ گوٹ کے باقا خلق گوری بیا پوشی نو دا سیزو نخواہ واقعی نو ابراہیم علیہ السلام آواز سو نخو تقریبا یو مل دو مل فاصلہ کی برسی گی اللہ دنیا بسنگ خبری گی ابراہیم علیہ السلام ہوئی زخب اللہ اعلانکم نو آغا اعلان خوب ازما چھر دیر نڈی یا دو دری ملے کی دلار شی نو دا خلق و ټول خبری کی سنگا اللہ ابراہیم علیہ السلام تاوی استا کار آواز دے رسائی دے چا کار دے ازما کار دے ابراہیم علیہ السلام یو ڈیرے تاو خطے دا اویلانیو کو چیز ما دا اللہ کور جوڑ کو او دا حج دا پارا را دے اگر دا ابراہیم علیہ السلام دو خلے آواز اللہ دو دنیا گٹ گٹ تاو رسا دار چا وخت کې د ابراهيم عليه السلام आवाज راو زده چګوړه یو بندر او د الله د کو نه आवाज او کچھ عزت الله کو ترازه یو حاجو کوي خوش نو دا आवाज کول داستا کار دی بیان کول ستا کار دی او دا غیر رسائی دا غیر رسول هغه چا کار دی ادا الله کړه ګوره ډورا معمولی شیز دی معمولی په اعتبار د دې ده چې د حکومتونو سره لوري خرچي کړي په دې ټاور باندې یو فون ټیلینار سورا سورا او دا غي اواز تقریبا 2 میله فاصله کې سیوا نه دي. الته ته بیا بل پوسټر لگاولې جانګيري کې ټيډينار دفتر ټيډينار مانکي لاور کې ټيډينار تاسو پسې بیا ځام بار کې ټيډينار تاسو ثوابې پورې سلور پینځه سټېشن ته ور کړی ګندا دې ثواب نه شي کور کولې کور کولې شي او هغه سره خرچې کې او رب العزت چې आवाज رسې نو موږ معمولی الحمدلله هغه تیار کړی دی او هغه یو دنه ونده کډنده تاسو ګورئ کنه او ټول ټبه او تار دې مای اگر چې سیز ډیر قیمتي دی پرځي قیمتي دی خو دا هغه په نسبت باندې دا هیڅ نه دی دې کنه دی او د دې لپاره موږ आवाज کوو تر ګونو پورې رسیږي پیر بابا کې اوسم پیر بابا کې خلک ناسه زموږ دې درس آغا ریپور کی ناس تے خلقم دے درسا سواد کی زی پزے دا نزدی خلا سوائم نو دم نصیر دے اللہ وی تا آواز کوا اور سوال زما کار دے چی چاک شوق وی غرونو کے درو کے اللہ آغی تا دا آواز زمان دے افن پر ذریعہ بانے دا اللہ کتاب آغی تا رسی گی اگر ہمیں سجوشی نندرس ندا دے نندرس صفا ندے دا خلا ریخ رہ جدہ دی مو دې نور چې زونو ته ګورو من عقل حیرانېږي او دا خدا الله فضل په دې خلکو باندې واذن فی الناس زمنګ اعلان دې زمنګ आवाज دې او رسای دې چا کار دې ادا الله کار دې باجوړ نو ګورو باجوړ دې سوره فاصله راځي مزل له کونل دې ګورو نو دې سوره فاصله ده انبار نه دا باغ نه دې باجوړ انبار دا به تی چک دره شو دیر درو کې اعلان اذن فنا هغه د ابراهیم علی السلام आवाज چې الله رساو نو زمنګ आवाज الله نه رسې خو اخلاص غواړي او چغه غواړي شیخ القران رحم الله آی کی مینوا چې زه هر چاته د قران आवाज ورسوم نو کو په ژوندینه نه و پس د مرګ د هغه आवाज الله ورساو وګوره دا هغه ادم د هغه ترسه دا چې کم درسونه سونه نن کیږي د قران درسونه نو دا د غاغه आवाज دی یا دا غنځ د کړي یا دا غزه شاګردانو یا دا غزه شاګردانو شاګردانو نه زده کړي خو هغه هغه आवाज الله چلی او دنیا ګډ ګټه ورسې یا د نت په ذریعہ یا د اف ام دا ټول دا درسونه نو چې انسان کې اخلاص وي الله دا غا आवाज مخلوق ته رسې خو هغه چاته رسې چې بچا کی شوق به ګورېغه سورتی انفال کے اللہ سوئی وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعُهُمْ نزدی بیو جی منگتا آواز نا دے کہ اخلاص نہیں لیکن اللہ اچت کی برا گردی دا فضا بانے چی چاکی شوقی آغا دیتے ویلک اچانک میرے ریو کو لاؤکا آواز پر آگے دیو زین وگونا در سورو خمہ دیدہ پتہوی نہ لے گی وَاَمَنگا بلے ہو زیتا لالو ها او دغه لګې د لوبه کې مې دا وه په تن لګې پیژنم دا مولا نو خو درس یې اورم بیان یې اورم واذن فناج بالحج یا تو کر جالن والا کل زامر یا تینا من کل فجن میقا ما ته دا کوم دې مې ستعرف نه کوو سره مې دا څه خیو هاري شذو منافع لهما ويذكر اسم الله في ايام معلومات علامه درس به اوري تبو ته مخه مخلاص ته باندې پیژني پوشی ویرزقهم اللہ یہ پارا چا حاضر شدی آفیزو تا شدید پارا دی آیات کنون دا اللہ پاورزو معلومو که آغا دشمیر رزیری پاس بانی چرز قول کرے دیتا اللہ من بحیمت الانا بیانی دا چار پایان دا زناورونا چار پایان دا زناور یو ظلمہ سا یو مولا ملاو شو سا خبر نو یو پروگرام کنا سماتے بیرہ درسونه دی خودی توڑیری یو مولی سی بڑی خیست درس که یو خوب طریقا هاوڑیر خود اغیر و کنو ما یرا سو گوی منو می سره و یرا عبدالواحید مولی سی امنو می او ناسا ناس ده هانو می دا ملاقاتو بیرد ما خودیر شکو جزا دا ملاقاتو کنو وقت نمیلاوی آوزیم را تا معلوم نده عجیب خبره نور خبره می دو که بیرد ما دا غریر خج تعلق جور شد ما دا زان نخوده علا ما رزقهم ممن وچاخر کی مزان نخو وینا یر داس نمانا میدا همانا علا ما رزقهم من بحیمت نام فکلو منا واتم البائس الفقیر اتعام ورگی فکلو منها خوری دا غینا اخرا ساروی لالکا اخرا دا غینا فلم وعاتم البائس الفقیر اور کئی ناومیدو فقیر تا دا سی خلق رو تو ور که کنا وعاتم دیر رو لیو طول پا فرش که کی غریبانو لاور ورکی نا ورکی نپلنگان ورکی ادو خوراک دی وعاتم البائس الفقیر اور کئی اغا ناومیدو الفقیر چغواری یو هغه کس دی چې غواړي یو هغه چې نه غواړي وې دا نه غواړي لکه نه غواړي غلم الله وي ورکا چې غواړي جزر ډیر فقیر دی غلم ورکا ثم یغزو تفصوم ولیوفو نزورم ولیطوفو بالبیت العتیق دا د حجانو سیبانو د پاره اوامر دي اجی خو روان دي ها سامان برابر کړي حج لازم حج لاله او پاجی راغې الکا تله سلوی رال سلا یره ما خدا دا سامان نه وروړو نو یره نو په پته نه پوي مو چا به سکول من باغ کول چې چا به سکول من باغ سکول او سامان نه به وروړي الکا ته سامان لا تله وی سامان ته لګ ملایوي ته چې کم سیز لا تله وی هغه سیز په کار ته راوړوي دا غې نه پتا معلوم وي دا غې بیان کې ثم یغزو تفصوم حاکته وی الکا حج کے فرائض موږ فرض سه پیژنو خو بس هغه من دیواله نو ثم یغزو یو چاته وی دا لما ورته مې سم وی هغه چله بابا چلندینو چله بابا دا سه به چلیدلو دا حالت دې مخلوق چله بابا په شان چلیدلو دا سن پته نه پویو دا دې خلقو حجونه دی او دا دې کار دی الکا هغه سو کولیگا پچاو په حج پوی کنا پیسې ملاله وهم خراب شو او حج مون شو ثم یقزو تفصوم ګور یو امر حجانو ته دادې بیا د لریږي ځان اخرې د شرک تفصا اخرې د شرک حجی سبزی نو د ځان د شرک اخرې لری کا چتر غاله بدلی زیارت د بدلی شومیو سلو اختیار یو کلیجه بد کوله اغا ول ختم کا نبی حج لزا دا پتا خیری پراتو دا خیری لده کا اول چه سڑے کپڑی صفا آجو نو دا زان خیری لده کا کنا سابون بان صفا اول آمبا نبی کپڑی صفا واچوا ولیوفو نزوروم دویم او پورا دیکی احکام واجب دا اللہ نزور نظر دا اللہ حکمونا دی پورا کی دا اللہ چه کم واجبات دی حکمونا ولیتووفو بالبیت لتیقم او تواف دیو کی دا کور زول د بیت الله تواف کول چاپیر چولیدل د الله د کونا اغه ته تواف وای او چکروال اغه ته یو تواف وای او چکرو ته خلق او تواف وای چکر ته خلق تواف وای نن داس دکا او چکر وهل د الله د کونا چې د حجر اسود نه شروع وکړه او په حجر اسود دی اوم چکر ختم کو استیلام باوکی ما نو دا غستا یو توافو برابر شروع را ولیتو وفو بالبیت لطیق تواف دیو کی دا کور زول منگ سرا باج کسان تریو منگ نگرور شوی نو بیا ما تا پوسو که میسنگ چلی وی ما بلا یویش تواف همی اوکلا همیسته میمو خلا یوی لوکو وی ما یویش تواف اوکلا چکر تیسوی طواف یې کې یو ویش په دې چولې دلې نو یو استواف مې وکړه غریبانه نه پړې دي پوهې نه دي پوهه کا او یا پوهه کا سولېګا زوی دې لار شي پلار دې لار شي نو سې دې لار شي پوهه کس دې لار شي هغه ولېګا چې سې طریقې باندې حج وکي ستر باندې لازم دي ول یتوفو بالبیت اللتیق او طواف دې وکي دا کور زول د بیت الله ګور حج کې درې فرض دي یو فرض په حج کې سره تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک او احرام تلل سره غسل وو کې غسل واجب فرض نه دی او احرام اچول او نیت کول د احرام د عمره د حج د پاره او تلبیه ولدا یو فرض دی دویم فرض په حج کې عرفات میدان باندې وقوف لوزیدلی تر ما خامہ او دریم فرض په حج کې طواف زیارت ته یو طواف قدوم دی یو طواف صدر دی یو طواف رجع دی بل طواف زیارت ته طواف زیارت دا فرض دی ها دا درې فرض دی دې غریب نه خبر نه ازالک او ما يعظم حرمات الله و اذا مارو حج کړي زما حج کوم دغه هغه حج کو ماونه کو زما پلاني حج کو ماونه کو دې د پاره زړیا ذالک دارنګ بیان یا اسمو ذالک واوردا بیان و ما يعظم حرمات الله چا چ تعظیم کو د پاکو زینو د الله د مقامات مقدسه د الله فهو خير له ودا بهتر غره دی داغه په اړه ان دربي پنيزه رب دا غ باندې او حلت لكم الانعام الا ما يطل عليكم او حلال دي تاسو ته پاره زناور مگر حلال دي چلوستي جي پتا سو داغه حرمت چې دا کوم زناور حرمت پتا سو لستي شي چې دا حرام دي رايت حرام وای او چلوستي شي چې دا حلال دي رايت حلال وای فجو تانی برو رجسا من الاؤسان زان ڈاٹی تکی دا گندگی رینا من الاؤسان یعنی چی درگاہنو کی پراتی ری اوسان جمع دا وسن دا درگاہ کی چی کمشے پروت دے اغاو نکڑے زیارتون کی چی کمشے پروت دے پیرخانو کی چی کمشے پروت دے خلقو پر نظر و منختو کی دا اغاو پنم رو لے دے اغای نزانو ساتے اللہ ہوئی او ګورا رجس دا سه لفظ یې راوړو یو نجس دی او بل رجس دی دواړه پلیتی خو نجس هغه پلیتی ته وی چې دا غینا بوی نزی پلیته هو بوی دی نزی او رجس هغه پلیتی ته وی چې هغه پلیتم وی او دا غینا بوی همزی نو قران لفظ دی مقام کې دا سه لفظ راوړو چې هغه پلیتم دی او بوی ته همزی فاجو تانی برو رجسا نو زان دردی تکی داغ غولونا نو دو غولونا بوی هم دی او پلید هم دی آغا دے که سوک وقت تیرو لنے چی کم جے که بول پراتی فاجو تانی برو رجسا من الاؤسان زان دردی تکی داغ بولونا چی درگاہونو کی پراتی ری زیارتونو دربارونو کی داغی پنمونو خلق زن روڑی ری اللہ ادادا سوکر نکا بول لی بول وی لوی بول دویم وجه تنبو قول زور او ځان بچ کئی دا وینا دا شرک نا دا شرک یا پیر بابا اے فلانی ارغو رسیگا اے زموارا دا وینا دا شرک وا دین ازان بچ کئی دین آستے وینام دا شرک گئی او خریم بول سوک منخ تیروڑی سوک چیلی او گڑان سوک الواگانی چوریانی سوک شربتونا وز دا چوریانو میا شروع کی روالا را ها او زه پوره هو دا اسنه نو میا شو دا خوراکونو او دا شربتونو اوس به د چوری دا میاج با زیادتونو تا دربانو ته چوریانه رواني دا به کې ناشته چوری دې خوري ګنده خوري قران می بولی مړه سارو ماخام بوله کې مبتلای او پای کې زګیای ګنده کل لحم النبت من الحرام فالجنه علی حرام هر هغه وخه چې د حرامو نه جوړ شو جنت پاغی بانی حرام دے رو را قرآن تا حرام ملی دیو دے پا حرام کے ممتلا رے فاجتانی برو ریز سمی اللہ حسان زان ڈڑی تا کئی داغا غنونا چترگاہونو کی پرا تیری مال گیری خلق روڑی دی خلقی سٹی گندونا خلق یو زیول دا که خلق خلوی داد بابا خورده را خورده پی جا رے نی پی جا رے خورده فارسی که وی خورلیشه ویشه او خوړلې شي نو چې کوم شي او خوړلې شي او بیا خلک خوري راځي خلک سوې یا ولټي آیا بول ولټي خوري نو بیا بعض خلک اوکي کنه نو هغه ولټي او بیا خوري نو دا خوړلې شي دا د بابا خوردار یا ولټي دي او یا هغه بول لې چې خوراک یې کړو دا غنه بول جوړ شي لوی بول دې په دې ویاله کا خلا مینو خدا د فلانی خورده ده د فلانی ګلی نو ځکه خوره ما هلکه له سوچ کوه دې خبره ده ها خورده خورده وای خپل لشه زممنګ ګنا داله چې من صفه پختو کې خبره کو د بوسلانه من ګونه بوسه خبره خورده خورده ده کوي خورده خو فارسی ده مون خلل شوی شه نو خلل شوی شه چې بیا خلو غو نه غدا یا بولوي یا تا ولټای وي فاجې تانی پور دې صاحب یره وی دا فلانی خوردار چې ته بکینی هغه دا سه مو اج فلانی خوردار فاجې تانی پور دې صاحب ځان دد تکې دا بول نو دا پیسې خوردار دا پیر سه خوردار دا بابا جی خوردار فاجا تانی بردوی زامی لوزا زان دادتا گئی دا بھولونا چترگاونو کبرا دیری مصیبت دی خلکو که داره زان نبویا که واجا تانی بو قول زور او زان دادتا گئی دا وینا دا شرکنا دا شرک ویناو نکتا حنفا لیللہ کونو حنفا اللہ شیطا سو حنیفگان اللہ تا پخواب دی دا خورده دی زنانا اوڈی ری حادثه د جراتونو تولې دا سيزونه به پاخه کړ او هغه به درگاهونو تولو الواګانی چوریانی او ځانه کې چې اوس موږ الله پوهه کړو الوا په حق یو خوراک تیار کو طالبان له ولي ګجماته مدرسې لا چې په پاکو خلکو یو کړو د قران والو په خلکو یو ناغه نه کوي په خوا به کول سره یا په پویدن نه اوس پوه شو نو اوس نه کوي هغه بیا پویدن نه چل پونو اوزا حنفا للہ غیر مشرکی نبی شیطازو حنیفگان اللہ لرا کونو حنفا للہ شیطازو حنیفگان خاص اللہ تھا چاو گنزا خیر اوڑو سی تالیبان اللہ چاو دالو اگانی چاو روٹے گانی چاو پراتے بلکل دا تالیبان مدازی ہو ساگی غالبان چا پوش یا بے حنفا للہ غیر مشرکی نبی شیطازو حنیفگان اللہ تھا کلک شیط حنیف مانا دیو شینا ڈڑ تکی دل او پا بل شبانی ادرے دل دا حنیف آگئی تا ہوئی دی ابراہیم علیہ السلام دنم سر حلیف لفظ روڑی حنیفا وما کان من المشرکین آغا دا پلا دا دن ڈڑ تا شویو او دا اللہ پا دن بانکلک ولارو خا غیر مشرکین بی چنے منشے شرکون کی دا اللہ سرا دا اللہ سر شرک مجوڑو وی ومی شرک باللہ فکا انما خرد من السمای آچا چا شرکو که دا اللہ سر چا چا بڑا خدار پیدا که دا اللہ سر یوشی دا اللہ پا صفتو نونکے فکا انما خرد من السمای گویا کتب وی دیرا پریواتی دا برنا گویا کتب دا برنا را پریواتی دا فتخ توفو تویر لو بسمی بسمی که دلر مرغانو و تختا او دلر مرغانو او تاوی بیریو فی مکان سیق یا اغردو دلر هوا پاغذی دونگی کی پاغذی جور کی گورا و تختا بہت تویر لکا یو سلی روان دے او او اغردو کتے گارے گرد ورشن ګاره ته ګډ ورس ګاره ورغړې ده نو د لاس یو ځای پراته دی او په بل ځای پراته ده سره بل ځای پروته زړه زړه دارنګي مارغان راشي او داغه په کپړې باندې مخوک لګي سوکې پخپا سوکې پسر او سوکې پلاس باندې او تختې زړه زړه کی دارنګي هغه مشرک زیارتونو ته روان دي دربارونو ته نو چلار شي نو آغا منجورانو بسمی بسمی کا سو تو ٹوپی راکا گی سو دازمائی سا سو کے واسکٹ کی جیب کے لاسر کئی وی زمائی سا سو تے پیزار تک دائی وی زمائی سا علیکہ دا سشی سا دا بابا برخا دا ملا مشرکانو او منجورانو بسمی بسمی کرے دا اللہ دربار تلار شا او دا اللہ اسور کا د مخلوق دربارونو باندې مگر دا آمد آغی سی اور کوگی نی زرہ زرہ بشی بسمی بسمی بشی آ پخوا بخل کوئی اوی باز اکرم شلا اتوار برا شکلا خزی بروانی وی گنده اتوار فبانا باندی دا باز فبانو باندی دا نیوی کری کی زیارتو آو دا دیر مشعورو دا باز رو پارا دا رنگزی پزی زیارتونو دا مشعورو سو پسوک بخاری کی روانو زمنګ ته وړي نه بار خپل لمک یو ځای جوړ شو او غیلې نوم کې خودل شو خالی بابا ها خالی بابا اتوار بابا دا خالی لکه بالکل خالی سبکشته ده نو ګور دا خدوم نو بيو کو خالق ده چاله کنو به خالی شه خو خالی شه کنه غټ سله جوړ شه اور غټ سله غټ قبر او آئے کې تقریبا زب اتلم رالتم تانو که زمون دوستان دی ملگری آگه سب اتلم نو نو چه زب ورہ پیر اتلم نو یا لیو گومبتو نا یا لیو پروگرام دیو دیگونن چڑاوی دیو مسا چل لے ویدہ خالی بابا رہے علی که دا خالی بابا رہے کم نرے میدہ حضر خالی خالی خودے کم دا خلق بدے نرے خودے گوار دے دیوان لاکھو آوتا یا اگر سل جوڑ کا او تدری جنگے پہ او لگوا او اڑے بابا باز بیا به د ګوره اډکم وا اړې بابا لازم ها اړې بابا دا حافظ بابا ها کون بابا ها شمشتای بابا ډیر پکې دا شي شمشتای بابا ګان او وا ویلا سره دې حویلې چې سره مخې دا دیږي خر بابا الک خر څنګه مودل ماته پوسو کدا وېدار ته کې د سکانو د مسلمانانو جنگو نو مسلمانانو لا په خر باندې مجاهدینو اوپر اوري نو دا غي مخالفینو طرف نه ها ګولې راړي سیکانو طرف نو خارو لګي دا نو خار دې کې شهید شوی دی اصلې په اورول دي خارو باندې چې دا 50 کاندې کې نو خار باندې اې دې چې دا مخلوق دوره بدترین مخلوق چې دا خرو عبادت کوي دا شمشتو عبادت کوي دا سپګې بابا وایې کې دا پلانې سپګا وا چا ساده علاقه کې یو ځای دی دوی وختو عبادت کوي داسې مخلوق الله دې موږ معاف کړي او دې تم لري چې موږ به جنت ته ځوړیا قران وایي و مې یشرک بالله ف چا د الله په صفاتونو کې د الله سره شبشته یې ساده کړل ها حساب کړل چا سره خرو چا انسانانه او چا باباګانه او چا باد آباد کلم شلای توال بدا شکل په دې بادو با بانا بروانوا ها شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گوی توڑی نتلما تانگی پا ما بندی وی نو تانگی کی سور شو آغا وکی غالبان چی بیا زادی شوی وی نو دو شاہ تا مخیطا او خط ایدم خزی والا روی نو آغا تانگی والا آغا خزی وخی جولی تانگی کی دیده که جا دی میلی لارسا نو دیده که بچه تیو توڑی نتا بار نو آغا خزه چې تاګه کې کې نازل شاته نو خزه به چرته تلې وي خو چرته بلالې شو خو هغه به زره وتی رو دا زیارت په بانه باندې چې زیارت ته ځو نو خپل مزاد کړی یو خدای خو به وګرځېدو نو سو یو مولا پیدا شوه خدای دې وی خو کی هغه زیارتون نه منه کړو ها نو شیخ القرآن صاحب ما وی چې زما عاصم وی فوتلې پار دې کې ما ته خیرې وی پټانګو کې ماده خیرې وي چې خدای دې وی خو کی وګوره په گاړو کې خیرې وي پاره دې کې خیرې وي نن الحمدلله چې موږ ژوند یو داغه شاګردان دوا ورته کوي الله دې قبر منور کا الله دې دربان قبر ګل ګلزار وګرځي او ما یشرک بالله فکانما خر من السماء فتغطبه الطير او تاوی بیریو فی مکان سیق وګوره مسله د توحید به خلکو سبب د قهر او د غصې ګرځولا چدا سبب د ناکارواری و یوزل باران جیبی کې په خوا باران نه زیاتو ډیر باران نه بو نو باران نه زیات شو زمنګ در شروع دوره وا دیال سورج باران اورېدا دمنه وکله کله وا ملا کم شو په باران اورېدا لو خذوی خذو خود خشاکونو سره غمی چې باران اورېږي اده د خشاک دپټه وای خنول لوندېږي ان غریل لوندېږي او خشاک لوندېږي دا غي دا چې خپل دغې نو هغه یو خزه بل ته ویره سو باران او باران بسودريږي وي خشاکونه نشته یاره او خشاکونه لووي وي خشاکونه باران بسودريږي دی مولا کومې واس کړي سال شو ما خامشي او بابا سن شي کوله بابا سن شي کوله اولیاء اوس شي وي اسماني سوره کړي اولیاء غوسه شوی دی اسماون نه سوری کړی دی او دا چا پلاټینګ کی کنه او دم خلوازه کړی سار سی او ماخام شي اولیاء سن شي کوله اولیاء سن شي کوله دا یعنی مسله د توحید بیانول سبب د غوسه خلق ګرځي چې دی باز الله نه فدی الله خوشالي ها سبب د قهر او د غصې هغه شرکو توحید بیان کا د الله یواله بیان کا چې خلق سمشي او د شرک نه توبه تایم شي ها فتح توبو تیر او تاوی بیدیو فی مکان سیق ذالک و میو عظم شایر اللہ خبر ام دارنگی را چاچ تعظیم کو د پاک زینو دا اللہ فا اینا خضر روانی وی نوی کلی کی مقبری سرا نو یو ایک بجا دوی یر وی وی بچے می نشتا وی وارا کنا در بابا گان نویو حویزا اللہ اللہ دی مالا بچے را کنو ستاقون دیز بچی دی خود مالم را کی نو قبرستان روانو نو شرط الله کال پس شرط هغه د خپل بچي ور کړل وې دا ما او دعا د فلانی زیاده سرغوخته په قبر صداروانو معلومی کیدا چې دا هغه ده دا دعا قبول کړل خزدالا قبر سره خوا کی جندې وله ګوله انو مې لکه خو سمدستی بابا دې کې سمدستی دعا زما قبول شوی وا بیا مشهور شو سمدستی بابا سمدست دعا قبلې دا د خلقو عقاید دي بچور کوي دا کوي باز مونږ ویلم نو جوما یو عظیم شاعر الله دانی ګزن پالش کوي جوما یو عظیم شاعر الله چا چ تعظیم کو د پاکو زینو د دین د الله فاینا من تقل قلوب دا خو دا اشاعت او توحید او سنت د علماو هاو دا جماعت کارو الله دې دې لړې او ترقی وکړي جماعت لا او شیخ القران الله دې پاغه رحمتونو لږی داغه په شاګردانو ملګرو چې خلک دې تیارونه راوکو ګینه خلک به سوره تیارو کې روانو مولایان اوسمشتا په قوامو چا دا ویلې شو اوسم نور مولایان دانه کوي څوک دره کاته منځو کا ها او بس مسواک وانو رسم کا وخیر دې او څوک داو کا څوک دوی نه قران زکا توحید مسله زکا سنت وبانه عملو کا بدعات مکوا او سنت دا د دې جماعت دانه خدای په تیارو روانو ته پنجاب ته ور شو ګورا سنت د منځونو ته پوسه کوي خدای آخر ته پوسه نه کوي چا کړي څنګه دا و ما یعظم شاعر الله فانا من تقل قلوب لكم فيا منافع تصل فديگه فدي دي ترغه نيته مقرره پوره ثم محلوا الى البيت اللطيق بیا زید روايخ داغه د علال دو ها ا کور زور له بیت اللہ منا کے بتائیں گے یہ آیت ترجمہ اس کو کہتے ہیں